ततः शंखाश्च भेरियश्च, उसके बाद ही शंख भेरी पड़ाव मैंने ढोल, आनक मैंने मृदंग, गोप मैंने रणसिंगा, ये सहसैव अभ्यानंद एक साथ बजने लग गए। और वह शब्द तुम लो अभवत, वह शब्द भयंकर हो गया। अब यही होता है जो साधना जब आरंभ कर, शंख शब्द पेट का वाचक है, पहले बता चुका हूं शंकम दो में भी, इसलिए योग में आपने सुना भी होगा शंख प्रक्षालन बोलते हैं, शंख प्रक्षालन सुना है आपने, शंख प्रक्षालन मैंने क्या है पेट साफ करना, पानी पीना, कोई आसन करेंगे तो सब साफ हो जाता है, शंख का धोना, शंख को धोना, प्रक्षालन मैंने धोना, शंख प्रक्षालन, लघु शंख प्रक्षालन, पूर्ण शंख प्रक्षालन दो प्रकार के कराते हैं। शंख पेट का वाचक, अगर पेट को आपने भस्त्र का प्राणायाम किया, भस्त्र प्राणायाम में पेट का मूवमेंट बहुत तेज होता है, वो ध्मान हो रहे आध्मान बोलते हो, आध्मान धातु यहां पर भी, शंख को बजाना और पेट को फूंकाना, तब उसे क्या होगा प्राणायाम हुआ भस्त्री का, जब भस्त्री का प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा तो निचला तीनों चक्र जग जाएंगे एक साथ, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर तीनों चक्र एक साथ जग जाता है। लेकिन अधिकतर क्या होता है जग करके वहीं से लौट आता है, कुंडली जगती है, चक्र खोलते हैं, नाड़ी के सुषुम्ना से जगिए और वहीं से लौट आती है कुंडली, तब यदि लौट गई तो आप पहले से पूरी तैयारी किए बिना कुंडली को जगा देते हैं और अधूरा चक्र लौटता है, पार्शियल अवेकनिंग ऑफ कुंडली इसको कहते हैं, कुंडली को अर्धम वर्ध जागृत कर देना, ऐसे करने का नतीजा विभिन्न प्रकार के हानि रोग वगैरह सब होता है, पतन होता है, लेकिन रिद्धि सिद्धियां खूब मिलते हैं, रिद्धि सिद्धियां मिलते हैं। और यदि गिरा और मूलाधार में पहुंच गया मां भोगी हो जाएगा, और चढ़ के स्वाधिष्ठान में आ गया कवित्व शक्ति रहेगा, कवि बन सकता है, लेकिन हमेशा पेट की बीमारी वाला रहेगा, और भले वो भोग में नहीं जाएगा लेकिन ब्रह्मचर्य टिकता नहीं, स्वाधिष्ठान में नुकसान है। कुहू नाम की एक वायु है, वो वायु से वीर बाहर फेंकती रहती है, सारे वीर नष्ट कर, इसे जग करके स्वाधिष्ठान लौटना भी खतरा, और मुलायम लड़ना तो और ज्यादा खतरा, मणिपुर में टिके रहना भी खतरा, भयंकर आवाज सुनाई देंगे, मणिपुर चक्र की सिद्धि ज्ञान शक्ति हमारे जीवन में आता है ना, रोटी सेकवा दिया पीठ पे, रोटी सेकवा देना पीठ पे, आग मैंने मणिपुर अग्नि का तत्व है, अग्नि तत्व है, उसको हमने जागृत कर दी और ऐसी भयंकर पीठ क्रिएट हुआ, इतनी तेज आग जिसम का पीठ जो है तावा जैसे हो गया, आराम से रोटी सेक लिया बहन ने उस पर, मणिपुर चक्र के तीक्ष्ण हीट क्रिएट होता है। अन्य सिद्धियां भी आते, ये भी एक है, अनेक सिद्धियों को वर्णन नहीं चक्र होने, ये सारी सिद्धियां अधिकतर निम्न कोटि का है और अधोपतन के कारण का कोटि का है, इन तीन चक्रों का, और इन तीन चक्रों के जगने के बाद जब भी आप ध्यान में बैठेंगे ना भयंकर शब्द सुनाई देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उन शब्दों का भी तमोगुण शब्दों में भी आनंद इसे आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। आप लोग देखते हैं कई बार ये सड़क में आते थे करे पीठ और विचित्र ढंग से आवाज कर जो कुछ विचित्र आवाज होता है वो बैंड है ना सुन के भयंकर लगता है। अभी भी आते हैं लोग विशेष में भी आते हैं, हमने देखा आपने भी देखा उसे संजारी बना लेकिन वो जो बाजा है सुना आपने शब्द कभी क्या अच्छा लगता है आपको नहीं उनको वही प्रिय शब्द उसी में उनकी मस्ती होती है और मार धै धै मारते हुए चलते रहते हैं और खून निकल रहा है मस्त है या नहीं वो आवाज ऐसा है उसके दिमाग में घुसता है तमोगुण लेकिन वो भी प्रिय होता है उस कोटि वाले लोग आपको बड़े अप्रिय है उनको तो बड़ा प्रिय है वो आवाज ही तो कुत्ते भोंग रहे थे भयंकर आपने देखा होगा भयंकर क्या हो गया उनको भी पसंद नहीं वो शब्द और आप सिनेमा के गाना बजाएंगे कुत्ते नहीं भोंगेंगे वो आवाज में भोंगेंगे जरूर तो तमगुणी आवाज डरा ही कुछ भी हो लेकिन डरावना तो है ना, भयंकर तो है ना, ये तो कह रहे भयंकर होता है। बस शब्द ऐसे होते हैं, ये अंदर से भी सब भयंकर एक चीज सुनाई देते हैं। इसलिए जो दो श्लोक है 12वां और 13वां, जब साधना करता है व्यक्ति, किन करते हैं पूजा, कर्म करना है, कर्म जब तब दान आदि कर सकते हैं। ये बताते हुए कह दिया कि सबसे पहला क्या किया, उस अंत मन को नियंत्रण में लाने के लिए इंद्र निग्रह करना सबसे मूल चीज है, उसके लिए प्राणायाम किया। इन प्राणायाम करने से सबसे पहले क्या होता है, ये तीन चक्र जागृत होते हैं और आदमी को सतर्क रहना है। और यदि वह अगले चक्रों की भी तैयारी सम्यक की बिना प्राणायाम को ज्यादा कर जाता है, इन तीन चक्रों में ही वो रुक जाता है, पतन को प्राप्त करता है और उससे स्वयं का विनाश होता है। यह अधर्म संबंधी घोष है, इसे तुम लोग अभव। और इसके अनंतर क्या होता है, जब धर्म का घोष होता है तो अनाहत चक्र, तो वहां गए दिव्य शंख तदश्वेत युक्त महति स्यंदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। तथा उसके बाद यदि मणिपुर चक्र से आगे बढ़ गए आप, तथा तत्पश्चात कहां पहुंचेंगे, अनाहत चक्र। और अनाहत चक्र कहां है, हृदय स्थान। हृदय में क्या है, द्वास पूर्णा सखा दो चिड़िया है, कौन है वो, ईश्वर और जीव, माधव पांडव। इसलिए ईश्वर माधव पांडव जीव, ये दो अर्थात जब आप अपने अनाहत चक्र की ओर जागृति कर रहे हैं और वहां स्थित हो जाते हैं, आप अपने आप को देखेंगे और वहां ईश्वर भी आपको दिखाई देगा। इसे पहले नहीं है, वहीं पर होगा। और वहां जो बजेगा जो नाद दिव्य होगा, तुमूलवा भवत नहीं हुआ तत्र दिव्य नाद, दिव्य शंख से निकला हुआ दिव्य नाद प्रदम तो बजते हैं। कैसे है वो, श्वेत युक्त, श्वेत घोड़े अर्थात शुद्ध इंद्रिया, आपके अंतकरण शुद्धि के पीछे इंद्र निग्रह कारण था, इंद्रियों का सम्यक निग्रह होने पे इंद्रिया सात्विक वृत्तियों को अपनाई हुई है, रजोगुणी वृत्ति नहीं, कांसी वृत्ति नहीं, तो श्वेत सात्विक वृत्ति विशिष्ट इंद्रिय युक्त महति से अंदर युक्त महान रथ रूप शरीर के अंदर स्थित हो माधव पांडव हो। इस महान शरीर रूपी रथ है, इसलिए महान है। अब क्योंकि अनाचकता ग्रत हो गया है, स्यंदने मने रथे, स्यंदन रथ का वाचक है, महति स्यंदन महान रथ में स्थित दो कौन, माधव और पांडव, जीव और ईश्वर, दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। दिव्यौ दिवि भवौ इति दिव्यौ, दिवि भवौ दिव्यौ, द्यूलोक में होने वाले तो स्वर्ग आदि में होने वाले जो तुम्बुरु नारद आदि के बजाय जाने वाला दिव्य नाद वत्स वहां पर बजा, अर्थात अनाहत चक्र जब जगता है ऐसे दिव्य नाद सुनाई देते हैं। क्योंकि वहां पर जब पहुंचे तब आपकी इंद्रियां सात्विक है, सात्विक वृत्तियों से विशिष्ट इंद्रियां हैं, अतएव यह समस्त शरीर ही सात्विक है। महत्व क्या है, सात्विकता ही आना। तो भयावह ध्वनियों से ऊपर उठकर आप उत्कृष्ट ध्वनि वाले में पहुंच रहे हैं। ये पूरे 16वें श्लोक तक सब चक्र का ही वर्णन करेंगे, सब चक्र के जागरण कुंडली का उत्थान। तो जो ध्वनियां हैं इस शरीर में जो हुआ विशिष्ट पंच ज्ञानेन्द्रियों से विशिष्ट इस शरीर रूपी रथ में विद्यमान हृदय चक्र में स्थित जो जीव और ईश्वर के द्वारा प्रकट किया हुआ शब्द होने से दिव्य नाद, उसको श्रवण करने से क्या होता है, कैसे दिव्यता को प्राप्त हुआ है, उसका भी कारण क्या है। अनाहत चक्र के जागृति के पश्चात विशुद्ध चक्र आना है, वहां आपको पहुंचना है। अधिकतर ही होते हैं मणिपुर से लौटता है, नहीं लौटा यदि अनाथ पहुंच गया तो फिर उसके रास्ता आगा खुलते जाता है, विशुद्धि चक तो बिल्कुल अनायास फिर आज्ञा में लटकता है, आज्ञा चक्र में ही आदमी अधिकतर फंस जाता है, उससे भी आगे निकल जाए सहस्रार चक्र में पहुंच जाता है, बीच में बिंदु चक्र बिंदु विसर्ग उसके बाद सहस्रार। अब वहां कैसे होता है वो अगले श्लोक से समझाएंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्नौ महाशंखम भीम कर्मावृकोदर। पांचजन्यम ऋषिकेश पंचजन भवम पांचजन्यम पंचानाम जनानाम समाहार पंचजन तस्मिन् भवमिति पांचजन्यम पंचजन से उत्पन्न जो होता है उसका नाम पांचजन्य पंचजनात उत्पन्नम ऐसा किसी कह सकते हैं पांचजन्यम। पंचजन क्या है पंचभूत पांच भौतिक तत्व इनसे जन्य है जो पांचजन्यम मैंने दूसरे ढंग से ले रहे वैसे तो शंखों के नाम है ये पांचजन्य नामक शंख को ऋषिकेश भगवान ने बजाया और धनंजय पार्थ ने देवदत्त नामक शंख को बजाया कथा दृष्टि से अर्थ लेंगे और भीम कर्मा भयंकर कर्मों को करने वाला वृकोदर वृक के उदर के समान है उदर जिसका ऐसा जो भीमसेन जी महाराज ने क्या किया महाशंखम पौंड्रम प्रदद्भौ महान शंख था विशाल शंख लंबा जोड़ा है ऐसा जो पौंड्र नामक जो शंख है उसको उसने बजाया जैसा आदमी वैसे ही पड़ा शंख था उसके पास उसके तो फिर छोटे शंख तो क्या उसके हाथ में ही नहीं पकड़ में आएगा पूरा अंदर ही घुस जाएगा ना छुप जाएगा अंदर हाथ मुंह में कहा जाएगा अंदर चल जाएगा मुट्ठी के अंदर घुस जाएगा उसको चाहे बड़ा वाला दोनों हाथ से पकड़ना महाशंखम पौंड्रम दधभौ भीमकर्मा वृकोदरः। और दूसरे अर्थ हम लोग लेते हैं अपने दृष्टिकोण से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पंचभूतों से जन्य पंच भूतों से जन्य पांच जन्यम इसको कौन ग्रहण कर रहा है पंचभूतों से जन्य इस शरीर को धारण कौन कर रहा है ऋषि का ऋषि का नाम ईशा इंद्रियाणाम ईशा ऋषि का नाम इंद्रियाणाम ईशा आप इंद्रियों के अब स्वामी हो गए पहले कैसे थे इंद्रियों के सेवक थे नौकर थे इंद्रिया जब चाहेंगे तब आप मजबूरी में जाते हो बाहर जब आप चाहेंगे तब इंद्रिया खुलती भी नहीं, नहीं, नहीं वो नहीं चाहती तो क्या करेंगे जैसे कई बार होते पाठ में आप चाहते हम सुने कई इंद्रिया के दिन हम सोएंगे हम सो जाते हो आप क्या करें आप क्या आपके हाथ में तो है नहीं अब आप ऋषिकेश हो जाएंगे इंद्रियों के ईश हो जाएंगे विशुद्धि चक्र के विशेषक कंटकूपे भुवन कोश ज्ञान कंटकूपे संयम कंटकूपे संयम करो देव सूत्रकार कहते हैं कंटकूप ने विशुद्ध चक्र भुवन कोश ज्ञान पूरे ब्रह्मांड का तथार्थ ज्ञान हो जाए वो व्यक्ति ऐसा दान थोड़े होगा इसलिए जो कैसा है इंद्रियों का ईश है स्वामी और धनंजय ज्ञान रूपी धन को जीत लेता है भुवन कोश ज्ञान हुआ ना भुवन कोश का ज्ञान रूप को जीतने वाला हो गया अतएव जो भुवन कोश ज्ञान रखने वाला है मृत्यु को भी जीत लेता है देवदत्तम। एक वायु का नाम कौन सा वायु जो मुर्दे को फुलाने वाला वायु शरीर का मरने के बाद भी रहता है और शरीर को फुलाता है धनंजय वायु का नाम ही रख दिया है और देवदत्तो धनंजय ज्ञान रूपी भुवन कोश ज्ञान रूपी धन को जीता और धनंजय वायु को भी वो जीत देवदत्त क्यों देवैर दत्त यदि देवदत्त देवई दत्त यदि देवदत्त न तो अश्रेर दत्त देवैर दत्त देवैर मैंने श्वेत आपका देवता कौन है यहां आपके शरीर के अंदर सात्विक वृत्तियां सात्विक वृत्तियों से द्वारा प्रदत्त होने के नाते आप ज्ञान के द्वारा अपने मृत्यु का विजय पा लिया एकंठ को विशुद्ध चक्र का फल है, मृत्यु का विजय। तो लेकिन वह मृत्यु का विजय भी सापेक्ष ही रहेगा। चिरंजीवी होने से आप मुक्त नहीं होंगे। सब तो चिरंजीवी घूम रहे हैं इस संसार में, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति के मार्ग में लटका फंसा है, उसे क्या करेंगे आप? पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृको उदर वृकस्य उदर इव उदरो यस्य सा वृकोदर। वृक किसको कहते हैं? भेड़िया, गीदड़, कौवा, उल्लू, लकड़बग्गा, ये सब पशु जो होते हैं और पक्षियां होते हैं जो दूसरे के जिंदे के भी मांस को खाने वाले होते हैं, उनको वृक कहते। उनके पेट के समान है पेट जिसका, उनका पेट का मतलब क्या? कच्चा मांस को भी पचाने की शक्ति वाला। कच्चे मांस खा रहे, जिंदे को पकड़ा और कच्चा मांस खा गया, वो भी पचा लिया, ऐसे लक्षण अग्नि वृक में होता है। वैसी अग्नि जिसके पेट में भी खून पी गया ना किसका, वो तो बाद में, उसे पहले कीचक का जिन्हें मार दिया उसको, उसको खून पी रहा और पच गया, इसे उसका नाम वृकोदर पड़ा। वृक के उदर के समान है, उदर जिसका उसका नाम वृकोदर है। तो इसका यह तालमेल कैसे? भीम कर्मा वृकोदर। और दूसरा विशेषण क्या है भीम को? भीम कर्मा, भयंकर कर्मों को करने वाला। विशुद्धि चक्र तक पहुंच गया वो तो संसार भयंकर कर्म करेगा, जो आम आदमी कर नहीं सकता, ऐसे विशाल विशेष कर्मों को करके दिखा सकता है। तीसरे कहते भीम कर्मा हो जाता है। और जब रिकॉर्डर है तो शंख भी महान है, महाशंखम, महाशंखम पौंड्रम। उसका नाम क्या दिया? पौंड्रम। पौंड्र देश उत्पन्न में जो पौंड्र, पौंड्र नामक एक देश था उसमें उत्पन्न एक विलक्षण शंख, दधमऊ उसको बजाया उसने। तात्पर्य क्या होगा? तो उस स्थिति में इस शरीर भी अनायास उसके लिए दृश्य हो जाएगा। पांच जन्यम पंचभूतों से जन्य यह शरीर भी उसके लिए क्या होगा? पाउंडर दे सप्त संघ के सदृश दृश्य हो जाएगा और हस्ता मलक हो जाएगा। हाथ में जो संघ पकड़ लिया आपने, वैसे सारा संसार आगे हस्तामलकवत हो जाएगा। भुवन कोश ज्ञान प्राप्त हो गया, सारा त्रिभुवन आपके लिए हस्तामलकवत आपके अधीन हो जाएगा। इसे कहते हैं पौंड्रम। पांचन्यम यत् शरीराधिकम तत् पौंड्रम इव, पौंड्र माशंक इव हस्तामलकंच दृश्यंच भवति तस्य साधकस्य तस्य विशुद्धि चक्रे जिते सति। अतएव विलक्षण कर्म यदि भीम कर्म, विलक्षण कर्म करने वाला होता है, संसार के कल्याणकारी कर्म करने वाला होता है। जैसे विवेकानंद विशिष्ट चक्र विजयी, जहां वो जो बोले सब लट्टू बन जाते थे, उनको देख के ही आगे तो लट्टू बन जाते थे, उनकी शरीर ही ऐसे था दीजिए, और जहां उन्होंने वाणी खोला ने सब जो वस्तु ऐसे वाक शक्ति और कर्म भी महान कर्म, भीम कर्म विलक्षण कर्म, भयंकर कर्म करना। भयंकर का क्या? उसमें सारी दुनिया के अंदर जो हिंदुत्व के प्रति भ्रांति थी सब दूर हो गया। तो इसलिए कहते हैं ऐसे लोगों को विश्वचक्र का विजयी माना जाता है। वो स्थिति यहां उसको प्राप्त होता है, उसके अनंतर आता है आज्ञा चक्र। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नक सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पक। अनंत विजय राजा, राजा देखो आप यहां युधिष्ठिर को राजा विषय में पहले राजा वचन अब्रवीत, दुर्योधन को राजा बोला, लेकिन आप युद्ध हुआ नहीं है, युद्ध अभी पूरा कंप्लीट कहा हुआ, जब ये बात बोल रहा है संजय तो दसवां दिन है, भीष्म मात्र मरा है, अब युद्ध तो समाप्त नहीं हुआ, युधिष्ठिर भी राजा नहीं है। लेकिन ये जो बात सुना कौन रहा है? संजय, और युधिष्ठिर को विशेषण दे रहा है वही संजय। पहले दुर्योधन को विशेषण दिया था राजा वचन अब्रवीत कर करके, वही संजय अब कहता है राजा अनंत विजय। बस अब तो नहीं है ना, जब युद्ध हो रहा है उस समय दुर्योधन ही राजा है, युधिष्ठिर जंगल में रहने वाला आदमी कुछ भी हो, लेकिन शासन दृष्टिया वो अभी भी राजा है क्या? उसे क्या लेन देन है? आप जैसे अगर राज चिन्ह होता राजा हो जाएंगे क्या? दुनिया मानेगी क्या? शरीर में क्या है उसे क्या लेन देन? आप गुण क्या है, क्या लेन देन है? पहले क्या था, क्या लेन देन है? आज आप क्या है वो देखिए। आज से जैसे आजकल के हमारे देश में कितने राजा लोग हैं, सब ऑर्डिनरी प्रजा के बराबर है, क्या है कोई अंतर नहीं। युधिष्ठिर का भी हाल था ना उस समय, उसे राजपद छीन लिया गया था, तो गया तो अभी तो राजा नहीं तो साधारण प्रजा है, जंगल में रहता रहा, युद्ध करने आया है, अपने अधिकार को प्राप्त करने आया, धर्म युद्ध ठीक है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन राजा नहीं है ना। अब उसको राजा कह दिया, क्यों? भावी राजपन संभव, क्यों? संजय को पता है विष्णुगढ़ में खत्म, अब 8 दिन 10 दिन 20 दिन जो भी होगा युद्ध खत्म होगा, सब मर जाएंगे और युधिष्ठिर राजा होगा, उसको पक्का है। क्या कहा है? क्योंकि भूतकाल को और भविष्य काल को भी वर्तमान के समान प्रयोग किया सकता है, व्याकरण में आया है। भविष्य को भी वर्तमान काल बोलना है तो वर्तमान के समान प्रयोग हो जाएगा, भूत को भी निकट भूत, ज्यादा दूर का नहीं लेगी, निकट भूत और निकट भविष्य को वर्तमान जैसे व्यवहार की जाती है। यह बात ध्यान रखते हुए निकट भविष्य में बस 9वें दिन राजा होने वाला है, ये अनुमान संजय को है, इसलिए वो युधिष्ठिर को राजा विशेषण दे रहा है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति आज्ञा चक्र को जीत के आगे बढ़ता है वह भी राजवत राजा हो जाता है, अपने आध्यात्मिक जगत के विजयी हो जाता है, इसलिए भी साधक क्यों भी राजा विशेषण हो जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर और युधायाम, युधि मने सप्तमी युधौ, युधि का सप्तमी युधौ, स्थिर भवदीदि युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिरता पूर्वक रहने वाला, कभी इधर उधर घबराने वाला नहीं है, बदलने वाला नहीं है, सुदृढ़ निश्चय से युक्त होकर बैठे रहने वाला का नाम युधिष्ठिर। वह साधक जो शरीर के अंदर होता हुआ सत्र स्तमुगुण वृत्तियों में युद्ध जब चलता है, तब जो कोलाहल होगा, विचलता आएगी, चंचलता आ जाएगी, विचलित होने की संभावना होता है, सब स्थितियों में भी स्थिर रहने वाले क्या साधक का नाम युधिष्ठिर। जब खलबली मचती ना अंदर, आदमी क्या होता है? बेचैन हो जाता है, घबरा जाता है, क्या करे, किन कर मूड हो जाता है, अच्छे अच्छे साधक किन करते मूड हो जाते, समझ में नहीं आते अब क्या करें। कई आते हैं यहाँ पर, पहले भी हमारे पास आते रहे इस प्रकार के साधक लोग, कुछ तो हमारे तो ऐसे होता था वैसे होता था, यहाँ कुछ नहीं होता, किसी कारण पतन हुआ है, कारण समझ में नहीं आ रही है, आगे बढ़ नहीं पा रहे, परेशान नहीं, ऐसे स्थिर रहना है। जो स्थिर रहता है साधना में, तब भी साधना को छोड़ता नहीं है, उसी में आगे बढ़ने की प्रयास करते, उसी के आधार पर उसका नाम युधिष्ठिर होता है। हर साधक भी जीवन में आता है, उतर पुतल होता है, गड़बड़ से बोलता है, हर साधक को होता है जीवन, लेकिन वह सतर्क रहे, सजग रहे, अपने आप स्थिरता पूर्वक सब स्थितियों को सामना करे तो आगे बढ़ता है। इसे साधु को कहते हैं, तुम युधिष्ठिर रहोगे तो राजा बनोगे, युधिष्ठिर नहीं रहोगे तो राजा नहीं बनोगे। जो अंतर्द्वंद रूपा युद्ध चल रहा है उसमें स्थिरता पर जब रहोगे तो इस आध्यात्मिक जगत पे तुम राजा हो जाओगे, तब आप कुंती पुत्र बनोगे, तब असली में आप कुंती पुत्र हो जाओ। कुंती पुत्र क्या है? पहले बोल चुका हूं, मने पृथ्वी, उसको जो विस्तार करे वो कुंती, और वो कौन है यहां पर? बुद्धि। उसका विस्तार करने पर क्या पैदा होता है? ब्रह्मज्ञान। जैसे बात बताया था, व्यक्तिवाद से आ ब्रह्मांड ब्रह्मवाद तक जाना है, उत्तरोत्तर अश्रोत्रिय अकाम तस्वीर बार बार कहते हैं, उत्तरोत्तर आनंद अनुभूति कैसे होता है, बढ़ता कैसे है? अनंत विजयम राजा, अनंतता को प्राप्त करोगे तब क्षुद्र तो छोड़ो, मैं मेरा यह सर व्यक्तिवाद, परिवारवाद, कुटुंबवाद, ग्रामवाद बताया था ना मैंने, सारे वादों से परे हो जाओ। तब न विदिते अंतो ये शिष्य अनंत, उस पर तुम्हारा विजय हो जाए। तब वह पुत्र कौन होगा तारस बुद्धि का, से पैदा होने वाला ब्रह्म ज्ञान। दृश्य अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शन, उस बुद्धि से जन्य वह दर्शन है आत्मा का दर्शन ब्रह्म ज्ञान, और कुंती पुत्र हो जाता है। इसे साधक युधिष्ठिर यदि अपने आंतरिक द्वंद्वों में विस्तर रहता और साधना में अग्रसर रहता है तो उसका विशुद्ध चक्र के अंतर आज्ञा चक्र खुलता है। आज्ञा चक्र है ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान सागर कहा जाता है, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान अनुभूति हो जाती है। लेकिन तब भी रिद्धि सिद्धियां फंसाते हैं, उससे ऊपर उठना पड़ता है, सहस्रार में पहुंचना है। सहस्रार क्या है? अनंत। सहस्र हजार कह जाएगा, हजार कल का मतलब अनंत कल, अनंत। तो उस पर जो विजय प्राप्त करता है, तो उस पर विजय प्राप्त करने मतलब क्या, वह सहस्रार कमल भी खिल जाता है। तो सर्वचक्र जागृत हो गया, व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता, उसकी जीवन मुक्तता को बता रहे। न कुल न विद्यते कुलो यस्य स न कुल, कुल किसका होता है, जिसका जन्म मरण होता है कुल होता है, जिसका जन्म मरण ही नहीं है तो कुल कहां से। तो आप वो साधक भी तब से क्या हो जाएगा, कुलहीन कुल रहित अर्थात जन्म मृत्यु रहित हो जाता है, अर्थात विधेय मुक्त हो जाता है। न कुल अभी कैसे होता है, सह देवस्य इंद्रियों के सहित यही अत्रैव समवलीयन्ते, न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते, सह देवैश्च न कुलः इतिवत् भवति। इंद्रियादि सकल के साथ यहीं पर विलीन होने के कारण से आपको सब दोबारा जन्म नाम का चीज नहीं होता। ऐसे जब होता है एक भी व्यक्ति ऐसा होता है, क्या होता है सारे संसार में सुघोष मणि पुष्प को सुंदर घोष वर्णन आता है। सिद्ध महापुरुष ज्ञानी लोग क्या करते हैं, जब उनकी धर्म जागृत हो जाता है, इंद्रियां तपस्या सफल होता है, तो ऊपर से नारद वगैरह पुष्प वृष्टि करते हैं, जय हो बहान हो गया है, तो बहान मुक्त हो गया, सारे बाजे गाजे बजेंगे। सिद्ध लोग अपने आशीर्वाद बरसाते हैं, ये साधक का जीवन सफल हो गया। तरह सुघोष होगा, मणियां बरसेंगे, पुष्प मालाएं बरसेंगे, सुघोष मणि पुष्प, ये एक साधक का अंतिम स्थिति है, जब पूर्ण रूपेण नवचक्र जागृत हो गया है। इसलिए कहते हैं कि नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्प, और कथा विशेष आप जानते हैं, नकुल ने सुघोष नामक संघ को फूंका और सहदेव नामक भाई ने मणि पुष्प नामक संघ को फूंका। दोनों दृष्टि से विचार बहुत सुंदर ढंग से यहां तक लाया उन्होंने। 16वें श्लोक करा के पूरे साधक का जीवन यात्रा अंतिम साधन स्थिति तक सब वर्णन कर दिया। शुरू में क्या होता है, इन भयभीत होना नहीं, ततः शंख स्वतः छेद रूपे, बस रुकना नहीं, आगे बढ़ो, उसको गौण उस पर ध्यान नहीं देना, विघ्न जरूर आते हैं, और सबसे बड़ा विघ्न रिद्धि सिद्धियां विघ्न है, रिद्धि सिद्धियां ही सबसे बड़ा विघ्न आते हैं। इसे योग सूत्र का क्या कहा, तेज विभूत समाधव अंतराया, तेज समाधव अंतराया, ते मने विघ्न विभूतियां वो समाधव विघ्न। इसे योग सूत्र की विलक्षण होता है, पहले समाधि का वर्णन कर रहे, सबको लालच होता है हम भी समाधि में बैठ जाए, जो आते सब यही बोलते हाथ रख दो समाधि लग जाए, समाधि कौन नहीं चाहेगा, इसके बारे में सुनकर के बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे होता है तो बड़ा आनंद में रहते, ये है वो, चलो हमको भी ऐसे हो जाए, सब चाहते। तब योग सूत्रकार ने कहा साधना करो, साधना पाठ दिए, फिर आप सोचेंगे चलो जो साधना का साधना करते रहूंगा, साधना करने से मेरे को समाधि हो जाएगा, नहीं नहीं रुक जा, समाधि नहीं होगा, फिर क्या होगा, विभूति उपाधि सारी विभूतियां मिलेंगे तुमको, रिद्धि सिद्धि मिलेगी, तुम अपनी दुकानदार चालू कर लेना, मर्जी तुम्हारी। अरे मोक्ष चाहते हो फिर भूति विरुद्ध त्याग दो। कैवल्य पादंत में से बताते हैं भाई, इस विभूति रूपी को साधक यदि उल्लंघन कर जाता है तो कैवल्य की प्राप्ति होती है, नहीं तो रास्ते में विभूति मिलेगी वही फंस जाएगा, इसका लांघना पड़ेगा। इस साधना के बाद विभूति, विभूति के बाद कैवल्य, साधना से कैवल्य चाहोगे तो उसको उल्लंघन कर जाओ, विभूतियों को त्याग दो। इसे क्रम जान के रखा, समाधि साधना विभूति और अंत में कैवल्य। वो यहां संकेत कर रहे हैं, पहला क्या बोलता है, सुमूलो अभवत कह दिया, फिर दिव्य नागिर दिव्यम शंख से दिव्यता दिखाई, और कहां तक पहुंचे गए, अनंत विजयम राजा, नाश रहित हो विजय, नाश रहित विजय, इससे पहले जितने भी विजय प्राप्त करते हो सारा विजय नाश युक्त विजय है, अब ये अंत रहित विजय है, नाश रहित विजय कहेंगे, तीसरे अनंत विजयम, ये शंखों का नाम है लेकिन अध्यात्म दूसरे ढंग से उसको घटाया जाता है। अब उसके अनंतर सर्वानुभूति के पश्चात होता क्या है, काशश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपदे सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दध्मुः पृथक पृथक। अब ये जो नाद निकलेगा, ये नाद क्या करेगा, दिव्य ओम का नाद है, ये ओम का नाद अधर्म को नाश करने वाला नाद है। इधर हो ये जो नाद क्या किया, सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो विनादयन्। ये ओम रूपी जो नाद है सारे अधर्म और अधर्मियों को कंपा देगा, चाहे कहीं भी हो, पृथ्वीश्च नभश्च, तीनों लोकों में कहीं भी छिपा हुआ अधर्म रह जाए, अर्थात तीनों अवस्थाओं में तीनों शरीर में विद्यमान यत किंचित भी अधर्म है वो भी भस्मीभूत हो जाता है, ज्ञानाग्नि दग्ध सर्व कर।